أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار نور دلائل عقلية اللہ ذکر کی دا پنزم دلیل عقلی دے خدا دلیل عقلی اعترافی للخصم دے دلیل عقلی اعترافی للخصم کہ کم مقابل دے کم جگڑ مار دے اگر تدا سے دلیل پیش کول کہ اگر پخبل باندے اعتراف اوکی اقرار اوکی مشرق تا دلیل پیش کے آسمان اوزما کا چا پیدا کری شتبل سوک چاگا پیدا کری دی باران سوک را ورائی دا سبل ذات دا تا معلوم دے چاگا باران ورائن کے رے نمشرق اعتراف پخپلہ کئی چی اللہ دا کارون اللہ کئی دا اللہ نسیوا بل سوکی نشی کولے دیتے ویلے کی کہ دلیل عقلی اعترافی للخصم چی کم مقابل دے چی آغا اعترافو کی اقرارو کی چی آوستادا خبر ٹک دا دا ہر سا اللہ کئی دا پینزم دلیل عقلی دے او دا دلیل اعترافی للخصم دے چی کم مقابل دے پخپل اعتراف کئی قل من یرزقکم من السماء والارض اوہ پیغمبر علیہ السلام تو سلاما مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سوک رزق درکی تاسو تا دبرنو دخکتنا دبرنو دخکتنا رزق سوک درکی سمت لو شو دبرن اللہ سبب در رزق اگر آوری سو باران او دلاندے نا اللہ دزمکے نا اللہ فصل رو باسی دلغ باران پا ذریعہ سرا تال غلی رو باسی تال سبزیان رو باسی تال فروٹ رو باسی نا دبرو دخکت در رزق زیموار سوک دے بیاروست ہوئی ام من یملک السمع والابصار سوک دے واقدار دا اوریدو دلیدو دا اوریدو او دلیدو ذمہ دار سوک دے واقدار سوک دے اختیار مند سوک دے ومن یخرج الحی من المیت او سوک روباسی جوندی لر دا مرنا ویخرج المیت من الحی او روباسی مر لر دا جوندینا دادا چاہ اختیار دے دا مشرک نہ تپوس کی کہ سوک رو باسی جوندی لر دا مڑنا آگے مڑوی ادغرنگ بچے تے نروزی جوندے ویخرج المیت من الحی روبانسی جوان روبانسی مڑ لر دا جوندینا چرگ جوندے دو آگے تے مڑ پیدش یا سو بل مثالم ذکر کئی روبانسی جوندی لر دا مڑنا نطفہ مڑوی انسان تے جوندے پیدش ادغرنگ ویخرج المیت من الحی انسان روباسی مڑ در د جوندینا انسان جوندے لے او نطفہ مڑ خو زین علماء کرام زمون استادان اغی پدی زبان یو مانکی او پدی کی اجز د انبیاء ثابت ای تیو ترم تک بڑائی د اللہ بیانی گی نبل غاڑے تا اجز د انبیاء کرامو ہم ذکر کی سوک روباسی جوندی لر د مڑنا دازر پکور کے ابراہیم چھا پیدا کو ابراہیم سو زمون نکو کنا علیہ السلات و سلام اگر روحانی طور سر جوندے ہو معاہد ہو او بل غاڑے تا پلار تے اگر ناخو مشرک ہو کنا او مشرک تا قرآن کے اللہ مڑ ہوئے چھ مشرک روحانی طور سر مڑ دے نو دا مڑ نجوندے چھا پیدا کو دازر پکور کے ابراہیم علیہ السلام و سلام چا پیدا کو بڑی غاڑی تو گور ویخرج المیت من الحی روباسی مر درد جوندینا دنو علیہ السلام و سلام پکور کے کنان چا پیدا کو نو علیہ السلام پیغمبر دے معاہد دے او کنان تو گورا ناغ مشرکو پلار ہوتے ہی بچے زمان کشتے ترازا دی صورت کی بولو لے اگو ہوتے ہی بابا غر تبوکے جم غستا کشتے تنخے چم او دا خبری اتر شورو وی او چپراغا او تبو برباد چو نو اجز دا انبیاء ذکر کئی چوگور انبیاء آجیز تی ومن یدبر الامر او سوک تدبیر کئی دا ٹول کارونو پخپل بندی مشرک اعتراف کئی سوئی فسیقولون اللہ فسیقولون اللہ زرد چی وی بچی اللہ مشرک بوندہ اعتراف کئی چی اللہ اولا ردی یو یو جملے سر اولگو مشرک نتبوس اوکا دبرا و دخکتا درزق زیموار سوک دے دا چاہی اختیار دے مشرک بوئی فسیقولون اللہ وی بدا اللہ اختیار دے دوری دو دلی دو واقدار و زیموار سوک دے فسیقولون اللہ زردے چوئی بچے اللہ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی د مڑ نہ جوندے سوک پیدا کئی او د جوندی نہ مڑ سوک پیدا کئی د مشرک کرم واحد سوک پیدا کئی او د واحد کرم مشرک سوک پیدا کئی فسیقولون اللہ مشرک بے اعتراف کئی چی اللہ ویلے شی چی بل سوک دے دا ویلے شی چی بابا نانا وی با اللہ امی یدبر الامر اسوک تدبیر کئی دا ٹولو کارونو پخپل بانتے دا عرش نا تر فرش پورے دا ٹولو کارونو تدبیر سوک کئی دا کارونو سوک چلے دا اللہ چلے مشرک بزر وی فسیقولون اللہ زر دے چی وی بچی اللہ او درم آیات کے تاسو لستیو یو دبر الامر تدبیر کئی دا ٹولو کارونو پخپل بانتے انتم دا ویڈیو چی دا ٹولو کارونو تدبیر سوک کئی اللہ کئی نظر تم مشرک اعتراف اکو قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر أسوك تدبير كيد طول كارنو فخبل باندي فسيقولون الله نزر ديش ويبچ الله فقل أفلا تتقون دعا پیغمبر علیہ السلام اے ولی نیاری گے تانسو دا اللہ نا بیا دا اللہ نا ولی نیاری گے زان دا اللہ دا مخالفت نا ولی نساتی چا اللہ وی شرک مکو نا ولی شرک نا پریدی فزالکم اللہ ربکم الحق تفریح پہ کئی دلیلی ذکر کو اس پہ تفریح کئی او ماویلو چی دی صورت کے دلائل اقلیہ ذکر کئی خمات تفریحات ذکر کئی دا پہ اس دلیل ذکر جو اس پہ تفریح کئی گورا فَذَلِكُمُ اللَّهُ نُو دی صفتنو والا اللہ رَبُّكُمُ الْحَقُ رَبْ سَاسُ الْحَقُ پر اختیارِ وَدَا اللَّهَ دِ رَبْ دِ دی صفتنو والا اللہ رَبْ سَاسُ پر اختیارِ اگر دی پریشان تربیت کو ان کے لئے فَمَا زَابَادَ الْحَقِ نُو سَشِرِ پَسْ دَبْرِ خُودُو دَ حَقْنَا اِلَّا دُوَلَانْلُ مَگَرْ گُمْرَائِ چی حق دے پریغستو قرآن دے پریغستو حق پا مانا دا قرآن قرآن دے پریغستو سشے دے پس دا پریخودو دا قرآن نا مگر گمرائی چی اتن قرآن پریغستو او بل ستے اللہ سوان چولو نو دے با ہدایت حاصل کی قرآن نا علاوہ گمرائی دا لاڑی گمرائی شوی لاڑی تباہ شوی فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِينَ نُسَشِرِ پَسْ دَبْرِ خُدُو دَ قُرَانَا إِلَّا دْوَلَانَ مَگَرْ گُمْرَائِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ پَسْ کَمْ تَرَبْتَا وَاڑُو لِي شُوِ تَانْسُو وَكَمْ تَرَبْتَا وَاڑُو لِي شُوِ كَذَلِكَ خَبْرَمْ دَغَرَنْگِ دَا حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ اُمْ دَغَرَنْگِ لَگِدْلِ دِ حُكُمْ دَرَمْسْتَا اللذین پاک کسانو باندے فسقو چو حکم مات کرو دا اللہ یا حکم ماتی دا اللہ فاسقان دی سو حکم دے پی انہم لا یؤمنون چی یقینن دوی لا یؤمنون ایمان نروڑی دا پی درب دا طرف حکم دے چی دیو ایمان نروڑی سو تو وحلے شو ختم قلب و تا اللہ وحلو پزڑو و تا اللہ مہر لگولو اس نت گمرائی بہر راوتے شی او نو تا حق دا بہر ندن نکی دے شی قل حل من شرکائکم اس دا شپگم دلیل اقلی دے خدا دلیل اقلی الزامی دے سرے الزامی دے الزام پہ کئی چاہے تا تسوگرا مرد کے دا اللہ نسیوا اگر دا کار کولش دا تیجر امرتی دا کار کولی شی اس پہ الزام کئی قل حل من شرکائکم وائے پیغمبر علیہ السلام حل من شرکائکم آیشتے دی صداران استا سنا من حسوک یبدو الخلق چی پیدا کئی مخلوقات لرا سم بیعیدو بیا واپس بکی دوی لرا ودا تاسو چې رامنت کوي نو آیا دا خالقان دی آیا څوک پیدا کولی شي آیا بیا پی مرگ راوستی شي آیا بیا بے با قیامت کی دوباره پورته کولی شي شته اختیار قل حل من شرکائکم وای پیغمبر علیہ السلام آیا شته د صداران استاسو نا من هاسوک یبدو الخلق چې پیدا کوي مخلوقات لرا ثم یعیده بیا واپس بکی دوی لرا نو قل الله اغلی شو کنه سوشو غلی شو ملزم دی کو هغه اوس نه آکولی شو نه ناکولی شي نداوی چی اللہ کئی او نداوی چی او شتا پکی پیسہ دارانو کی او نداوی چی نشتا پکی بلکل دی پنچر کو نجواب برکا قل اللہ وائی پیغمبر علیہ السلام الله يبدأ الخلق الله پیدا کئی مخلوقات لرا ثم يعيده بیا واپس بگی دوی لرا دا دا اللہ اختیار دے ستازو پیسہ دارانو کی سوک نشتا دا رچا اختیار دے دا اللہ اختیار دے فانا توفکون نو کم ترمتا دی ککڑے شویتانسو وچا دی کدر کا سترگی در باندی پڑی دی او خلق دیکی در کئی را در کئی وچا دی کدر کا چھڑا سمی لارنے وارو لے قل حل من شرکائکم وائے پیغمبر علیہ السلام حل من شرکائی نور پی رت کئی قل حل من شرکائکم وائے پیغمبر علیہ السلام حل من شرکائکم اہشتے دی صدارا نستا سنا من حسوک یهدی الى الحق چلار خی پترم دا حق باندے شتا سوک دا تازوی چرا مدد کوے نو که قبر لور شے او توی چھ ما تا حق بیان کا بیان بکی رتا شتا سوک اولی کرام لویلوی عالمان تیر شوی دی دا دخبل زمانی لویلوی علمو ورش قبر سرکینا و تیو سور اخلاص خوراتو ہوایا او بوی رتا وتے سورہ فاتحہ قرات ہوا یا الحمدللہ رب العالمین ویلے شیدت وے سورہ ناس قرات ہوا یا ویلے شیدت وے سورہ رحمان قرات ہوا یا ویلے شیدت یہ کلمہ رات ہوا یا ویلے شیدت آیا شتے بگی سو کا چلار دتو خی قل اللہ یهدی للحق غلی شکر جواب برکا قل اللہ و پیغمبر علیہ السلام اللہ یهدی للحق اللہ لار خی للحق پا ترم دا حق باندے دا دا اللہ اختیار دے اللہ سڑی لے توفیق ور کی او دغرنگے پنی غلار باندے روان کی دا حق دا من لے توفیق سوک ور کئی اللہ ور کئی افمی یهدی افمن یهدی استاد توی لگ فیصلو کا سو کا فیصلو کا افمن یهدی الالحق اے ہم سو کا یهدی الالحق چلار خی پا طرف دا حق باندے احق دیر لائق دے ایوت تبا تتابی داری اکڑیشی داغا امن یا ہم سو کا لا یهدی چلار نشی مندلے الا ایہدا مگر چلار او خودیشی دتا فما لکم سری تاسو لرا کیف تحکمون سرنگ بد فیصلے کوی تاسو افم یهدی الی الحق اے اگر سوک چلار کی پا طرف دا حق باندے احق کو اگر دیر لائق تے ایت تبان چی تابداری اکڑی شی داغا امن یا حق سوک لا یهید دی چی لار نشی مندلے خپلتی لار خطا دا خپلتی لار خطا دا خپل لار نشی مندے الا ایوہ دا مگر امن یا حق سوک لا یهید دی چی لار نشی مندے الا ایوہ دا مگر کلار و توفو دیش یو تن دا سی دے دو تن کسان دی زان پوکے یو تن دا سی دے خپلم و تلار معلوم دا تا تم لار سمولیش کتا پوس دو گے چی بھائی اشنگرے تا کم لار تلی دا ناغا تا خپلم معلوم دا او تا تے ہم خودیشی چھ بھائی دسی سڑک دبوزی جیٹی روڈ تا او سیدھا لان شاش نگرے دوین تن دا سی دے چاہ توے کاکا چھر تا روانی او یہ راش نگرے تا روانی او روان رنگ روڈ گاڑی تا دے کمی گاڑی تا دے رنگ روڈ گاڑی تا دے کاکا معلوم دے نتا یہ رب چھے ما تا خو معلوم نتا خو روانیم او بر اسم کلا اس نا غت لار معلوم د خپلا او کتو ته چې کاکا ما تاش نغره او خایا نو سبو وی دته او یو ما پس راځه بچی زمش نغره تر وانی ما پس راځه زمش نغره تر وانی نو هغه روان رنگ روډ غاډه ته دی او داس روان دی نو خپل مت لار نه د معلومه او تا ته تبوس وکو نو تیم پزان پس روان کی نو کم یو د تابیداری وړ دی ها کم کمیونه تابیداری وړدې چې داغه تابیداری وکړې شي هغه چاته چې لار خپلم معلومه را او تا تم سم لار خو دې شي. یو تنم ته دولیه کرام دي چې مرګ پر راغلی دی نو د هغې خو خپله سلسله د عبادت ختمه شوه. ختمه شوه که ختمه نه شوه؟ مرګ سره سلسله د عبادت ختمه شوه. اوس نه تا ته لار خودې شي څه نه تا ته لار خودې شي او نه په دې لار باندې خپله تلی شي. ولې مرګ پر راغو کنه؟ او بلې غاړې ته د الله ذات دی څه دی د الله ذات دی نو هغه توفیق در کولی شي د سمې لارې په خپله به په نیغه لار روان. نو کوم یو د عبادت لایق دی؟ الله. په کار داره چې د هغه تابعداري وکړی شي او د هغه عبادت وکړی شي ځکه چې خپلم په نیغه لار دی او تا ته هم نیغه لار ښودی شي. اوس پوه شوې په خبرو که نه پوه شوې؟ من لا يهد الا ايهدا فما لكم سري تاسو لرا كيف تحكمون سرنگي فیصله کوي تاسو وسنګ په فیصله دو خالق او مخلوق دي څنګه برابر کو؟ یو ته لار معلومه ده یو ته نه ده معلومه و دوانه برابر کې دی شي و د انصاف فیصله کا. وما يتبع اکثرهم الا ظنن وما يتبعوا او تابعين دي يا روان دي اكثرهم دير د دوينا الا ظنن مگر په ګمان بزي د ګمان په سر روان دي. دا هو ته خبره سپينه کړه د رکو د سر نه مشرک په مخه اغسته او کله ورته یو دلیل پیش کړي او کله ورته بل دلیل پیش کړي نو برګر دې خطا کا نه دې باخره کې جواب سي جواب یره جی دا دومره لوی لوی جنډی چې په ولاړې دي او دومره لوی ګمبد چې په جوړ دی او دا غلافونه چې په غوړېدلي دي او دا دومره خلک چې ول راځي او دا لنګرې چې چلیږي او پلان کې اصحاب یک صاحب او پلان کې پیرزاده صاحب چې ول راځي نو یره جی څه چل خو پکې شته کنه؟ خامخا څه ناڅه خو پکې شته کنه؟ او دا زما نیکلې چې زوی ورکړو نو چل پکشته کنه زما د نیکم بچی نو چې کله راغو او زاری مینت وکړو ګډ چیلی حلال کو نو ورې کوله کنه جی چل پکشته کنه جی خامخا څه ناڅه خو پکشته کنه؟ دې د ګمان پسې روان دی چنډې پی چې ولاړې دي او خلک چې ول راځي او خلک خو سلیمات هم سي لږ خلک شي که ډېر خلک شي جمعې مونځ پس لاړ شو دی مازیګر ټایم کې اسی او سلیما مخې ته ودرېږه زه به راتلم دسې د شوبې نه شوبې نه به راتلم دسې تقریبا ماښام بانګونو ټایم په چې زه به راتلم اوبه مې کتل یو لوی علم به راختم دا پټپانت به سم ډکو ما چې داس جلسمن څه ده که جلوس دی بیا پوه شم دا خو لکه د سلیما نه روتي دي هغه ځای نه راوتل نو مې لیدل او مې لکه دا خو دې نه روت بلا ډېر خلک پټپان ډکو روانو داسې سوری پول طرف ته او سلیما ته خو هم ډېر خلک شي سبا سلیما ته هم ځه وی کېدی شي دې سلیما کې هم څه چلي که نه جي دا هم څه کولی شي دا څه دلیل دی د مشرک دلیل سره هغه د هندوانو عبادت دی عیسایي نه که تپوسو کې بیا هم په خپل عبادت به سره څه دلیل وي یهودی سره به هم څه دلیل وي او که هندو نه یې تپوسو کړو چې ته د آرام رام کې او بت ته سخ کدګې په دې څه دلیل دی بت هندو سره هېڅ دلیل نشته د بت په عبادت باندې بس هغه خپله یو طریقه جوړه کړې ده هغه د ګمان خبره ده کنه مشرک سره هم دلیل نشته که د دلیل مطالبه ته وکړي وایي به کېدی شي کېدی شي دی په ګمان پسې روان دی عمر له به دی کېدی شي شي به نه چرته خو کېدی شي وما يتبعوا او روان ندی زیاد دوینا الا ظنن مگر په گمان بسے ان ظنن یقینا گمان لا یغنی من الحق فائدہ نشی ورکولے من الحق شیا په مقابل د حق زربر یا سشے یو تن په حق روان دے دلیل دے وسره او بل تن داسره چا سره دلیل نشتا نو فائدہ ناک به کم یوی دلیل والا تور تن دے تور تیار دا اولار کی کندی کندی ری نالیم پکی رازی لختیم پکی رازی یو تندا سره چې هغه سره ټارچ ته بیټری دا وسره او بل تندا سره چې هغه سره یې سم نشتا ها او نه دې ټارچ والا مرګرتیا کوي دی او دین نه تاسو په ځپ خپل سر در روان یاد ساته کم یو به بچ رسی ها کم یو به بیره تکلیف نه او دې د حادثې نه خپل منزل مقصود ته رسی اکم سره چې ټارچ ته کم سره بیټری دا دا دلیل والا کامیاب دے او بل چې دلیل وسره نشتا هغه ناکام دے گمان د حق مقابله کې چرته کامیابیږي او چرته سړي له فائدہ ورکړي ان الله علیم بما یفعلون یقینا الله پویږي پاغه سبانی یفعلون چې کوي دوی وما کان هذا القران ترغیب للقران او زجر به انکار قران اس کو بجے پوئے گئے کہنا ترغیب الی قرآن و زجر پہ انکار قرآن پوئے گئے ستو ہاں شوق پیدا کئی قرآن طرف تا او زجر ورکئی رٹنا ورکئی منکرین دا قرآن تا وما کان ہذا القرآن او ندے دا قرآن ایفترا من دون اللہ چے جوڑ کڑیشی بیدان لانا اگی اعتراض سکولو وی دا قرآن دا اللہ کتاب ندے نعوذ باللہ من ذالک دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نہ جوڑ کرے لگر روز تو آیت کہ خپل وی ام یقولو نفتراہو یا وی دوی جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان ندل تما خبر کئی وما کان ہذا القرآن او ندے دا قرآن ایفترا من دون اللہ چے جوڑ کرے شی بیدان لانا ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق کو ان کے رے داغ کتابونو بائن یدئی چی مخ کی لدینو قرآن خود دڑوان دینو کتابونو تصدیق کئی داغی رشتین والے کئی کا تورات تے کا زبور دے کئی انجیل دے کا صحیفی دی صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن خود داغی تصدیق کم خبر چی پاغی کے رکم مسئلہ اگر مسئلہ پا قرآن کم دا دسان نا خبر خود نکئی اس بمبئیرا نوے قرآن جوڑ کرے دے وہی لدیدہ نوے قرآن دے سنے وہی نوے قرآن اللہ کا نوے قرآن دے امہ قرآن دے خدا جلد دا صفحہ دے سے نوے نوے اخکاری زکر نوے چاپ شوے دے دے بوئیرا نوے قرآن راویستے دے وسڑیا راشا کینا نوے ندے زوڑ دے سو سر پاس سور لسو کالا مخ کے نازل شوے دے خود تا پیل زل وارے دو زکر تا تا نوے اخکاری پوئی گیب خبرو کنا یو تن چی جاز نی لی دلی اب پیلا زل جاز اوی نی سوئے وی عجیب شے دے اس پا ندو پاوالو سی دا زیدو کنا او زینی بوئی واس اون غٹا مرغی دا وی با گنا بوئی اب پیلا زل لی دو کنا قرآن تا پا پیلا زل وارے دو زکر تن نویخ کاری ورنہ کا ملیان رہتا بیان کرے وے او تا پہ پوئے دے نو کم ماؤ سویلے نو تابل چی دا خو زڑی مسئلی دی نوی خبر نہ دا زڑا مسئلہ دا زڑا خبر دا خو افسوس دا غلطی ستا دا زمان نہ دا چی تا پہ پیل زل قرآن وارے دو ولیکن تصدیق اللہ دے لیکن وزاد کا ان کے لیکن تصدیق کا ان کے رے دا کتابنو بین یدئی چی مخ کر دینو و تفصیل الکتاب او وزاد کا ان کے رے دا کتاب سا و تفصیل الکتاب او وزاد کا ان کے رے دا کتاب یعنی قرآن دا وزاد کتاب دے قرآن دے سے کتاب دے دا وزاد کتاب دے او قرآن پخپل دا زان تفصیل و وضاحت کئی چیز دا اللہ کتاب ما نکی دا بلچا کتاب اس پہ پوش ہوئے لا ریب فی اے شک نشتا بری کی میر رب العالمین طرف درب استاستر گی حل ہوئی چی تری شیر او استاستر گی حل ہوئی چی تدروغ ہوئے قرآن چی کل لولی تا تا بخپل پتہ لگی قرآن بتا تا پخپل وی چیز دا اللہ حق و سچ کتاب ہے خو کاش چی تو دا کینی کنا لا ریب فی سر کی ویلو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین شک پکی نشت دلتم وی لا ریب فی اش شک نشت بدی کی میر رب العالمین چیز طرف در رب دا مخلوقات ندے پدی خبر کی شک نشت چه قرآن در رب العالمین در طرف نازل شوه ده پا دیکی شک نیشت قرآن چانا لے گلے رہے دا چھا کتاب دے دا اللہ کتاب دے او اللہ رب العالمین دے کر پالون کے دا ٹولو مخلوقات رہے اس بیا زجر بے انکار قرآن بے انکار رسالت او مطالبہ دا دلیل دا منکرینونا ام یقولو نفتراو یا وایدوی جوڑ کو دے قرآن لران محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننا وی دا اللہ کتاب ندے نعوذ باللہ من ذلک دعوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننا جوڑ کرے اسم وی کر وی مڑا دے دا قرآن درست خونک دی خو غیبتی کئی تشی غیبتی میں غیبتی کئی زی گلبار تالتی از دا کئی پر روجہ کی عدل تبیار ازی بیانے قسی میں سیدی مڑا سڑے و مگا خبری دی نو وی بابا دیم دے تراز کرو قل فاتو و پیغمبر دے سلاما فاتو بے صورتن نو روڑے یو ٹکڑا دا کلام یا روڑے یو صورت مثلی پشاند دے قرآن پا دلائلو کے پا خبل دعوی باندے قرآن چی سنگا دلائل پیش کئی پا خبل دعوی باندے دعوی دا قرآن سر دعوی دا قرآن سر چی اللہ حاجت رو مشکل کو شارے یو اللہ علم الغیب دے یو اللہ حاضر ناظر دے پڑیبانی قرآن دلائل پیش کئی کرا توی دا اللہ نے سیوا بل سو کمشتا زد تم دا سی یو صورت جوڑ کا دا سی یو کتاب جوڑ کا دا سی یو ٹکڑا دا کلام جوڑا کا چھے پائی کہ ہم تا سر دلیل وی ستا پخپل دعوی باندے کولیشی سوک قرآن مقابلہ کولیشی سوک آغا وقت کے دا مطالبہ شوی وا خوچا پورا کڑی ندادا چھے دا قرآن مقابلہ کی اسے ٹکڑا دا کلام پیش کڑی دا دے زمانہ کی خلقو پورا کڑا دا قرآن مقابلہ کی یو لوی کتاب دا قرآن نجوڑ کو دا غی پا خیال باندے او دا رنگی او یہ ردہ کتاب خلے بڑے کے اتفاق و اتحاد شتا او قرآن کی خوشی وہی جنگ جگڑی دیو جہادو نے دیو جنگو نے دیو یہ رجی دا سی کتاب پکار دے جو ٹول پہ خوشحالش در زمان دا کتاب خلے بڑے کے جی دا ٹول و خلقو دا خوشحالو لو خبری دی سورت پہ لکھی گی قطعات الکلام تا یو ٹکڑے دا کلام تا وہی وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اور آم مدد کیا آنسو کو کہ خپل داکار نشے کولے نو خیر اکم چرا مدد کوئے دا غیر ممدادو گوڑے وَدُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ را مدد کیا آنسو کو اسْتَطَعْتُمْ چستاسو بے توان رسی گی من دون اللہ بیدان لانا ان کن تم صادقین کچھر یہ تاسو ریش دینی زیرا مدد کے بل کذبو بلکہ دوی دروغ جنتی اوکڑا بے ماں پاغ سباندی لم یو ہی تو بے علمی ہی چے آتے ندکڑے پاغی باندی دا پوہی خپلی زانی ندے پوکڑے او نسبت دا دروغوی کو زمون خبرے ندوری دلے او احتراز کی ویدی دا زان نلگیا تھی زمون خبرے ندوری دلے او ایدی غیبتی کوئی زمون خبرے ندوری دلے او ایدوی جنگ جوڑے زمون خبره نه دورې درې او دې غلط لګیا دي ته خراشا اول کینا نه ځان پوکا نه پس د پوهینا بیا دا خبره کوا چې او دې غلط وي نو کاکا زمون نه دې خبره اورېدل نه دا او دغه رنګ لګیا شول قران رحمت الله علیه وی ناس تم یو مکتبه کې وی باندې کې څه خبره اترې کېدې نو وی یو خانو یا هو چره د سیو مولارا پیدا شوه دو هغه دانمنیو دانمنیو او وی سړی سره لګیا نه او وی ما سره لګیا نه وی ما ته وی چره دې زکوې زمیداخ کرے او چې د سیو سړی پیدا شوه ا د پ د پنځ پیریانو مش ا د پنځ پیریانو وړه بد خلک تی ما ته وی ما ته چې جی وړه بد خلک تی وی چې مړاولې یا نه مړي وہی ماں ہوتے چھے تا تے ہو رہی دری دی وہی چھا ماں تے پخپل ہو گو نہ ہو رہی دری دی وہی ماں ہوتے چھے جی اگا مشر بے دا خبر نہ کئی گو رہے ام مشر بے خسڑے وہی چھے ام مشر خدا ٹھولو نہ غٹ بوئی ماں نہ دے وہی دا سی بے او اگا دا خبر کئی چھے اولیاء سے نشی کولے ہو اولیاء تا کنزلی کئی او دا اولیاء بیزتی کئی وہی میں چھے گو رہا نبی وی کڑے او تا تا بچا غلط ویلی او چھو منا ما پخپلو غوگو نوری دری جی داغنا وی اگه دکاندار و توی چه اگه پلار خوری داده اپلار خوری داره وی اما تا دا سو کتل وی ما تا وی چه اپنج پیر مولاتی وی ما تا چه وی راغو دا ما خپو که که نزوی پچاراشو وی ما تا وی چه تو خدا سی سده نخ کاری او خدا خلکو دروغ ویلی دی وی ما تا چه خلق خو لگیا دی کن خلق خو بخبری کئی کنا بدنامول خو کئی کنا وی با استاز دا سی سده ری او سوک بوی منا اگه مشر استاز دا سی ری او سو کوئی مړه داغا غا استاز دا سره حالان کې راغلې نه دې ځان نه دې پوکړې ته چې اعتراض کې چیرې دا غلط خلق دي ناول راشه کې نه خبره ووره که غلطه بالکل وایي چې غلطه ده پوهه به خبرو کنه چې زه غلط وایم راشه ته وایي دا غلط ته سم وایي چې ته سم وایي زه به ستا شاګرد شم ته وایي زه به رته کینم خو چې خبره زه سمه کوم نو په زه د وینات باندې ولې راځي چې زما تایید نشي کولی نو زما مخالفت ولې کې په کار خدا ده چې ته زما تایید وکې چې او دا تن صحیح خبره کړه خو حالان کې دده جیب ته نقصان رسیږي که نه او چې جیب ته نقصان رسیږي کوم سړی جیب ته نقصان رسوي هغه بیا دشمن دی که نه بیا خو تا سره دشمني کوي نو ځکه وایي بل کذب آغا دور کې د نبی علیہ السلام خبره نه اورېدلې خو دروغ جنته کوله وای دا ځان نه لګیا دي او دا نه چې کوم خبره کوي د ځان نه کوي دا قران د محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ شوی کتاب دی نعوذ باللہ من ذلک نو په نبی علیہ السلام دې اعتراض کړو که په ما او تایو کې نو څه چلو شو مونږ به زړه تنګو مونږ به کار پریدو نه دا د یو ورځې او د دوه ورځو مسله نه ده په دې کې به تکلیفونه مصیبتونه راځي پدې کې به وحل ټکول راځي خو دا مسله به نه پرېږدې ګورې دا نه چې چا سپېړه درکا او تا قرآن پرې غوستو چا یو غزار درکو او تا قرآن پرې غوستو نه نه قرآن د پرېښودو کتاب نه دی د دې قرآن د قدر تپوس د نبی علیه صلوات وسلام نه وکا د صحابه کرامو نه وکا چې خپلې وینې پې توی کړي دي خو قرآن یې نه دی پرېښودی بیت اللہ پری خود دے خو کتاب اللہ نہ دے پری خود دے زکو یا با بیت اللہ خلی او یا با کتاب اللہ خلی نبی علیہ السلام تو سلام حجرت اکو دا بیت اللہ نا بیت اللہ پری خود خو کتاب اللہ پری نغست مین دا کتاب اللہ سر پری ندے زکا دا مین دا کتاب اللہ دا بتال نجات در کئی او ستا پا دے کی کامیابی دا نزکه وی بلکه زبو بمالم یحیطو بلکه دوی دروغ جنتیاو کده پانگ سبانده لم یحیطو بعلمه چه احاته نده کده پاغی بانده ده پوه خپره زانه نده پوه کده او ده غرنگه لگیاره اعتراضو نکه ده غلطو ویلی او ده غلطو ویلی ولم ما یعتهم تاویلو ہو اولان نده رانگل دوی تا انجام ده تکذیب ده قرآن دا قرآن دروغ جنتیا دیو کا تکذیب دیو کو خو یاد ساتا انجام لا ندی را گلے عذاب دا اللہ ندی را گلے کله چی عذاب دا اللہ راشی نو بیا با پوشی چی ورد تکذیب دا قرآن سا انجام دے بیا با پوشی بری خبر باندی کذالکا کذب اللذینا ام دغرنگی نسبت دا درون کڑے وا کسانو من قبل ام چی مخکر دوینو دا نبی خبر ندا چستا تکذیبو کو او استاد دروغ جنتیو کا دا زړه خبره ده د حضرت نوح علیہ السلام نه راواخلا د هر پیغمبر تکذیب کړي د هر پیغمبر دروغ جنتی کړي دا سو کې د خپل کلی نشړلې دي او دا ورنګي پچای یو الزام لګول او پچای بل الزام لګول خپل پیغمبر ته وګوره هغه د مکې نه اوښړلو او دا ورنګي مدینه ته په هجرت باندې مجبور کړو اگر سب بیانول خو قرآن بیانول کن نن که تو قرآن بیانه نوم بم خلق سا تکذیب کئی سا دروغ جنتیا بکئی خو یاد ساتا دا الزامونا او دا اعتراضونا تا دا قرآن نبن نکی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین او گورا سرنگ شو انجام دا ظالمانو ظالمان سنگ تباشو او دا رنگ کم چی دا اللہ دوستانو اکم چی دا اللہ دا کتاب خادمانو داغی انجام تو گورا داغی انجام بہتر شو ننی خلق پخو الفاظو بندیا دے صحابه کرام تو گورا نو چنو میں اخلی نو پا عزت سر اخلی ایو شرابی کبابی سڑے بھائی داغ پا مخ کم کسوک دیو صحابی بھی عزتیو کی اگے برداشت کولیش نیش برداشت کولی داولی پا قرآن غیرت کرو کن نن تم پا قرآن غیرتو کا راتون کی نسلونا ستانوم اگا پا ادب و احترام سر باخلی او کنن دی قرآن سر یاری پری غستا قرآن دی پری غستو دا الزامون و دا اعتراضون دا وجه یاد ساتا راتون کی نسلونا ستابت ببیاوی نو گورا سرنگشو انجام دا ظالمانو ستا مخالفین دو قسم شو یو ومنهم من یؤمن به بعض دوینا آغا سوک دی چی ایمان روڑی پا دے باندے پا دے قرآن باندے ایمان روڑی چی آو دا دا اللہ حق او سچ کتاب دے نکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کردے پا دے ایمان روڑی او دویم قسم خلق ومنهم او بعض دوینا من حق سوک دی لا یؤمن به چی ایمان روڑی پا دے باندے اگر ام دا خبر کئی ام یقولو نفترہ اگر ان دا خبر کئی چھ قرآن دا دا اللہ کتاب ندے نعوذ باللہ من ذالک بلکہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کردے پوئے گے خبر ہو کنے پوئے گے نزک اللہ وی بازی ردوین آگا سوگ دی چھ ایمان روڑی پدے قرآن او بازی ردوین آگا سوگ دی چھ ایمان نروڑی پدے باندے نتب سکے تسلی وربک عالم بالمفسدین ربستا عالمو سیغه دیس میں تفضیل عالمو خب ودے بالمبصرین پا فسادیانو باندے کم چی فسادیان دی حکم ماتا ان کی دا اللہ دی فسادی چاہتے ہوئے رے فسادی چاہتے ہوئے رے اگا چاہتے ہوئے رے چی کم پا قرآن باندے ایمان دروڑے دا قرآن تکذیب کئی دا قرآن دا عالم دروغ جنتیا کئی دا قرآن دا طالب دروغ جنتیا کئی اللہ وی دے پا معاشرہ کی سخو رئی فساد خو رئی سنچ ماول ویرے پکار خو تال داری چی دا عالم دا قرآن دا طالب دا قرآن تاییدو کی دا اصلاح دا معاشرے دا زکر طالب او عالم دا قرآن سخو رئی دا قرآن پا بیان سرا اصلاح را وستل غواڑی پا معاشرہ کی اس چھے تا دی مخالفت کے نو دادا سے شوا چھے تا اسلام نگواڑی تا فساد راوستل گواڑی نو چھے فساد راولی تا فسادی شوی او اللہ وی و ربو کا عالم و بالمفسدین او ربستا خب وڑے بالمفسدین پا فسادیانو باندے درم انشاءاللہ بیا ہوئی ملگری پابندے سرازے درس کی جوٹی آنے